الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ده إمام نووي رحمه الله فدي مبارك كتاب كي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوږو حدیثونو او د نبوي ارشاداتو وضاحت د الله په توفیق سره روانو، او په آخرني درس کې مونږ 2 دیرشم حدیث ختم کړو، حدیث د ابو سعید الخدری رضی الله عنه چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا ضرر ولا ضرار، پا اسلام کی نزان تا نقصان ورکولشتی او نبلتا، او دا دی خبر خبورا وضاحت شے او دا اللہ سبحانه وتعالی پا توفیق سر. نن با دا دری درشم حدیث نشورو کو، او غا حدیث تا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دی، حدیث بو و سرد ترجمه بیا مسائل. حدیث سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نقل، اغوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کڑی دا، لو یعطا الناس بدعواهم، کچرت دا هرچا دعو من لیکی دے و دا خلقو دا دعوی من لیکی دے او دوی چی دا سد دعوی کی اغو تا ورکڑے کی دے، لدعا رجال اموال قوم و دماءهم، نو دیر خلق ببیا دا نور و خلق و دا مالون و دا وین و دعوی کی، چی دا مال زمانگ دے یا دا دوین دا منگ کس و جلے دے او قصاص وارو، ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر، فخبر دي سنده چې هر چا دا وکړي یو بس من لیکيږي وننه، مدعي څوک چې دعوه کوي هغه به دلیل خي، واليمين على من انكر او چې څوک بیا د دین انکار کوي هغه به قسم خوري، یعنی یو مدعي دې دعوه کوونکی دې بس کوي پخپل دعو باندې و دلیل خی، مخامخ سره هغه دی چې هغه مدعا علیه دی په ده باندې دعوه شوې ده، کوي منله خو صحیح ده، خو کوي نه منله او انکاري شو نو بیا به څه کوي؟ قسم به خوري. دا حدیث امام بیهقي راوړی دی، نورو امامانو هم راوړی دی، او بعض د دې حدیث هغه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی او سندن صحیح حدیث دی. دا حدیث چې دی دا په بنیادی حدیثونو کې دی، خصوصا علما وی وی دا حدیث اصل دی فی القضاء والخصومات، هغه مسلې چې د خلکو په منځ کې راځي جنگ جګړې او قاضي فیصلې کوي، نو په هغه مسلو کې دا حدیث بنیادی حدیث دی دا خلکو د پاره. اصل دا حدیث چې رسول پر راوړی دا ول په دې ځم په کول واړي، حدیث دې د پر راوړی دی چې زمونږ دا دین دي چې د غوغا دین نه دی، زمونږ دا دین دي چې نه دی چې په دې کې رچا سره ظلم وشي، زمونږ دا دین دي چې نه دی چې په دې کې رچا حق وخوړی شي، زمونږ دا دین دي چې نه دی چې رچا سره دې بګي زیاتې وشي، نه دا د عدل او د انصاف دین دی، دا عدل او دا انصاف. بس خلق دا خبره کیوی اسلام آغا دین دی چی دا دا مساوات دین دی، یعنی طور خلقو لے یوشن هر سور کڑی دی، دا خبره غلط ده. اسلام دا عدل او دا انصاف دین دی، اسلام دا مساوات دین دی چی هر چاره یوشن هر سور کڑی دی. او با دی خکوله مثال دیسی دا کزان بی پوکول گواری لکوسی و دیوال تا یو دنگ کس ولر لے اخوا کتغ واری چه زوینم داری دیوال نا اخوا سری، او یو سر ماشوم ولر لی چاگر دیر چیت تی، او تدوانو لی یو شهن پوڑی روڑی هغه دوانو ته کیدی بالکل یو شان. نو دا ماشوم او دا چیت بیا هم کته پاتې شو که نه پاتې شو که نه؟ ولې پاتې شو کته؟ ځکه چې هغه د مخکې نه چیت دی او پوړۍ ورې د هغه بل په شان راوړو. دې ته وایي مساوات، یعنی ټول له هر څه یو شان ورکول. اسلام دا کار نه کوي، بلکې عدل او انصاف خو دلته دی چې ته دا کم سړی چې چیت دی یا ماشوم دی دله ته پوړۍ دنګې راوړې او هغه بل لږې چیتې راوړې، نو دوی برابر شو دلته. اوس دا عدل او انصاف ته هر یو ته د هغه حق هغه میلاو شو. نو اسلام دین د عدل او د انصاف دی. اسلام دین د عدل او انصاف ته. دا وګوره دا مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه واضح کړې. د دې حدیث سره یو قسم ده، هغه قصه دا ده چې عبدالله ابن ابي ملیکه رحمه الله هغه وایي زه عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قاضي كده وما بطائف كي بطائف بان داك قاضي ما ديو دو زنانو مسألة رالا دي دوان زنانو با كپڑي گندري نو دي يوي پا دي گوتا كي داستن تره و دا گوتا زخمي شيو نا دي پا دي بلا بان دي دعوة كده و جي داستا دلاس واغا فیصلة بيا عبدالله بن ابي موليك رحمه الله لرالا اما سلا نو آغا عبدالله بن عباس نتاكوسو كو چې دې چې دا یو زنانه په دې بله باندې دعوه کوي. نو هغه ورته ولیکل او ویلېږل ورته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا خبره کړې وه چې که چېرته خلکو ته د هغوی د دعوو مطابق هر څه ورکړی شي نو بیا خو به خلک دعوی وکړي د خلکو د مالونو او د وینو. خو دې چې ده چې مدعي دعوه کوونکی به دلیل ښیي او چې څوک منکر شي نو هغه به قسم خوري. دا حدیث په نورو الفاظو سره هم راغلی دی، لکه یو روایت کې دیش راځي ولکن البینه علی الطالب والیمین علی المطلوب. وی دلیل به هغه څوک ښیي چې غوښتونکی دی او قسم به هغه څوک خوري د چا نه چې غوښتی کیږي. یو روایت کې دیش ښه واضح راځي ولکن الیمین علی المدعا علیه. مدعا علیه چې څوک دی په چا چې دعوه شوې ده هغه به قسم خوري. او دې حدیث کې ډېرې مسلې دي او زه به دې جوهر ور نه ځم چې موږ به مختصر پوه شو. بعض مسلې دي چې هغه کې سړی ډېر جوهر ورشي نو یا پی چې تکړه کسان هغه به هم دومره زر نه پوهېږي او بیا چې هغه چې کمزوري نو هغه غریبانو خو بالکل بیا نه پوهېږي. خو سرسري یو څو مسلې به بیان کړو. د دې حدیث نه بنیادي خبره دا راووته چې د هر چا دعوه قبلېږي نه قبلېږي. او که د هر چا دعوه قبلېدې صرف یعنې په دعوې سره دا خو به یو لویه فوزه جوړه شي، لویه جاخبه جوړه شي. بس تر زه په ما دعوه کوم، زه به درځم په تا به دعوه کوم، بل په بل باندې دعوه کوم او خبره به دیسې روانې نه ختمېدونکې خبره. خلک به په خلکو باندې دعوې کوي. نو الحمدلله شریعت یو حل کېښودو دې خبرې دپاره. یو راغی وایي ده زه والی یم دعوه وکړ، موږ وایو صبر دلیل دې سره شتي. بل لاغه ویده زما مال اغسته، صبر دلیل دې سره شتي چې ستا مال اغسته. ویده چې زما رور قتل کړی، تا سره دلیل شتي چې ستا رور قتل کړی. دلیل به غواړي، نو دا دلیل دی په دې باندې چې زموږ دا شریعت ته عدل او د انصاف شریعت ته. څومره ښایسته شریعت دی، څومره ښایسته. که دا په کې نه وي نو بیا سره د دې د خلکو څه حال دی. بس په کې هغه دي چې سره د دې هر څه د هغوی دعوې وګوره، پردۍ ځمکې نیوه په پردو مالونو باندې دعوې، دا زموږ په لاکوی کې ورنشتي. ډېرو خلکو دا ډېر د دې سره کاږم ښه قصدن عمدن، ډېرو خلکو پردۍ ځمکې نیولې دي په هغې دله دعوه کوي، په هغې دله وجلم کوي، په هغې هر څه کوي. خو ته پتري چې ځمکه پردۍ ده. او بس په کله دا دلیل بیانوي دا د دې خلکو ځمکې دي، هغوی سره ډېرې زیاتې دي که موږ ته ونیوي سي چلو شو دا اوس بل دلیل راوتی دا ابو عزمت څه دي زیاتې یو چې خانان دي او ملکانان دي که موږ پکې یو ټوټه ځان له ونیوه نو په یو ټوټه څه کېږي نو معنی دا شو چې د خان او د ملک او د مالداره سړي د مالداره سړي مال خوره ځکه چې مال یې ډېر دی د غریب هغه مه خوره ځکه چې غریب دی دا پکې بله مسله راووت نو څومره دعوی کړي دي راشي او ولته چې لاړ شي د کیسونو له څومره جاخې جوړي ته چې ورشي که نه کله هلته د فیصلو ځایونو ته او د خلکو د اقوال او جرګې وي نه ته به حیران شي والله دا دعوی وي د دا چل کړی دی بل وي د دا چل کړی هغه وي دا زما ځمکه تره دې خوا شوې تا خوا شوې ته دې خوا شوې ته دسې شوې تا خوا شوې شریعت یو ښکلی حل راویستی دی چې نه نه صبر هر دعو کوونکي دعو نه قبلي ته دلیل وښایه البینه علی المدعی دعو کوونکی به دلیل ښیي مدعا علیک منکر شي نو څه به کوي قسم به خوري دې ته علما قاعده وایي په دې باب کې یعنی بنیادی قاعده په دې باب کې په دې مسایلو کې په دې دعوو په دې جنگ جګړو کې هغه دا قاعده ده اول دا جمله واضح کو البینه علی المدعی مدعی به دلیل ښیي بینه په عربی کې د بیان نه اخیستی شوی دی وضاحت نو دلیل ته بینه په دې وایي ځکه چې دلیل سره خبره واضح کیږي دلیل دلیل څه مطلب دی یعنی مدعی به دلیل ښیي دلیل څه مطلب دی څه شی ثبوت څه ته گواهان به پیش کوي یعنی مدعی به گواهان پیش کوي گواهان دلیل دی او صحیح شو پوه شو دلیل به هم دې دپاره پیش کوي خو دا دلیل څه شی دی لکه اوس ته په ما باندې دعوه وکړي جاوید صاحب ته په ما دعوه وکړي چې د دې سره چې دا ګاډی ده زما دی نو تا ته به قاضي وایي چې څه وکړه دلیل وښایم دلیل څه ته وایي څه ته څنګه تا چېرې دا مسلې نه دي اورېدلي نه م چېرې لیدلي یو مثال پیدا شو یا به ورسره ختي دا یو دلیل شو یا گواهان دا دلیل شو ښه لازم نه دی چې صرف به گواهان دلیل وي او لازم نه دی چې صرف به لیکل دلیل وي کله دلیل اقراری کله دلیل اقراری کله دلیل گواهانی کله دلیل لیکلی کله دلیل صحیح ته څه پته شته قاضي دې مسله باندې ځان پوه کوي امتحان لی د دې مدعی نه او د مدعا علینا دوی نه څه تپوسونه کوي کله ګوره په دې سره هم قاضي پوهیږي او د دې قضا دا مسله نه د فیصلو ده ډېر یعنی ګران کار دی ډېر ګران کار دی ځکه د امت لوی لوی علما په تاریخ کې تیر شوي چې هغوی دې نه انکار کړی وي مونږ قاضیان نه جوړېږو او نن سبا وروره سړی به کې نیولی جي دا چې پلانې حاجي صاحب دې مونږ له پیسه راکړي حاجي صاحب قرآن نازلې نه شي ویلی د شریعت د مسلو نه ده خبره دې فیصله کوي یو خو جوړ جاړی دی جوړ جاړی کېږي او جرګه کېناسته د څه دپاره جوړ جاړي دپاره د صلحې دپاره زه ته لږه گزاره زه ته لږه گزاره اکثر یو مشران دغه کیسې کوي صحیح ده صلح راوړي یو فیصله ده چې ستا دا حق رسي او ستا نه رسي ستا دومره رسي ستا دومره دا به د شریعت په رڼا کې کېږي او هغه سړی به کوي چې هغه په شریعت باندې هغه پوه وي دا لویه ذمهوري ده کېدای شي ته د یو سړي حق کېږي او ته ورنه کې او د یو سړي حق نه کېږي او ته هغه له ورکي دا خو لویه ذمهوري شو ښه د ګواهان هم کله ګوره دې شي لکه اوس هسې دا مسله اوږدېږي خو زه هسې فایدې دپاره ته ذکر کړم اوس ګوره د لکه اوس یو سړی دی هغه ده ووایي چې د چا پې قرضه ده یا د چا پې څه حق دی او هغه ووایي چې زه غریب شوی یم په چا چې دا وشو هغه وایي زه غریب شوی یم اوس دې چې دا ثابتوي چې دی په هغه خلکو کې دی چې په ده باندې احسار دی یعنی سخت حالات پر راغلی دی فقر پر راغلی دی فاقه پر راغلی دی نو دی به درې ګواهان راولی دی دپاره درې ګواهان به په دې خبره ګواهي کوي نو بیا به دا ثابتوي چې هغوی دا سړی غریب دی ښه عامو معاملاتو کې معاملات چې کوي په دې کې سړی دوه ښځې دا هم ګواهان جوړېدی شي دلیل دی او عام بینات چې کوم دي عام دلایل پای کې دوه دلیل دوه ګواهان کافی دي مقصد زما د خبرې دا دی چې دا دلیل یو شی نه دی خاص پوه شوې کنه لکه د بعضو په ذهن کې دا ده چې مدعي به دلیل ښیي نو دلیل هغوی څه ته وایي صرف ګواه ته وایي هر څه کېدی شي یعنی صرف ګواه نه دی وزد دعوه کم پیوشی و دو مصر گواه نی خو نور دلائل مصر ای چی آوز پی دعوه کی رشتی نیم نزو به نور دلائل خیم تاسو بیدی خبر ورسی دی کنه لکه منگ دی سمر چی پوشی و دی عوام و رونو بنده نو داوی دا مطلب دی چی دلیل ست وی گواه تا وی نو چی سنگ یو سوک دعوه کی چی دا کردی ست وی گواه دست رشتی نہ د گواہ په ځای به دلیل څه کوي دلیل دې سره شتي پوه شوې کنه دلیل دې سره بدې شتي کنه کله ګوره دلیل بل سم کېدی شي کله ګوره دلیل یو بل دلیل هم کېدی شي چې هغې ته سوچ نه دی تللی ډېرو خلکو بلکې دا کوم طالب علمان چې یا طلبة العلم چې فارغ شي او ډېر جوهر سبقونه نه ویلي او نه پوهه په دې مسلو نه پوهېږي کله ګورې دلیل سي تاسو ته پته شي النکول فی الیمین څه ته وایي چې یو سړی د قسم نه منکر شي دا هم دلیل قسم به څوک خوري مدعي په چا چې دعوه شوې ده دا په چا چې دعوه شوي ده او دی د قسم نه منکر شو دا دلیل نه څه شو دلیل د چا شو ده دلیل د مدعي شو نو دا اوس دلیل دی بینه ده او دې ته نکول وایي مسله ده النکول معنا د تنکیل نه اخیستی شوی د منع کېدل د قسم نه نو چې کله مدعا علی د قسم نه منکر شو نو مسله واپس شو چاته مدعی ته نو داغه حق پې ثابتېږي خو دلته بله فایده یاده کوي همیشه ګورې همیشه داسې نه کېږي دا به زه خپل طرف نه یو فایده ذکر کړم همیشه داسې نه کېږي څنګه همیشه داسې نه کېږي لکه اوس تا په ما باندې دعوه وکړه ته مدعی شو دا خبرې لږ په غور سره وګور ته مدعی شو زه مدعا علی شو او تا سره دلیل نه و قاضي ته توی دلیل راوړه تا سره دلیل نشته او زه څه یم منکر یم زه منکر یم ماته یې قسم وخوره ما قسم نه خوره نو څه چلو شو ما هو قسم ولا خړو ما هو زه کوم منکر شو صحاب دې به مو دلی خبر وو دې دې دلی شو دې جواب خدا هر وخت دې شنه کی هر وخت ګورې دې شنه کی کله ته اوس ته پدې شتي چې چل کیږي دا قسم به بیا د مدعی خوري اوس بس بوجي شه سم سه زمو سر دي ټول تاور اتا او په دې مسله علم دي شي اسان کار نه دي بار بار زه تاسو ته دایو دایو دې نظر قران وي او یې دا قاری سم سره لګ وخت وروي زبردست علم دی وي او علم نور سی وي هغه پلان ته وګورو قران وي یاد کړي صرف قرآن یا دول یا ترجمے کول یا تبلیغ کی اصول جی گرجے دے کہ دیسرے سڑے ملا کے دے مزید ہاں بے دسر کوئی ایسی سی مسئلہ دعوا دو کسان دی دیو نم دے احمد دبل نم دے منصور احمد پا منصور بانی دعوا اکڑا قاضی و توی جی دلیل روڑ احمد سے آگوی دلیل خو ما سر نیشتی ہا منصور تسے وی زخو جی منکری ما نو چی منکری دے بسکر قسم بخوری وی قسم نا خورم ہاں سی چلو شو دا دلیل شو دا احمد چاگر سے دے پا دی دعوی کی رشتی نے دے خواہ ہمیشہ دی سے نکی نا دا بلا مسئلہ قسمی چی اکڑا خو جدا مجھو دے سرک ویمان تا پتہ نیشتی کل دی سے کی گی احمد دا وہ اکڑا پا منصور بندی منصور منکر شو قسم اخرا وی قسم نخرم اس منگا احمد تو وی تا قسم اخرا کل دی سے نکی گی خدا کل کی گی زبرت آشی دو مثالوں نے ذکر کم او کسوک پی پو شو دیر خدا او کسوک پی پو نشنو بیا زمانہ تپوس کولی شی ورسته چی ده قصه سوا کچر تا ده مدعا علی خپو هی بیا قسم نو اپس کی گیا گتا لکه مثال دره درکم یو سڑه ده پا بل سڑی بندی گاڑی خرس کو بیا بقو احمد راگه گاڑی خرس کو بچا بانی پا منصور بانی منصور داو کڑے چی گاڑے خراب تھے او پخانے عیب پکی دے نو داو سوک کئی منصور احمد منکر شو وی نا گاڑی کی عیب نو زور عیب پکی نشتی چی منکر شو نو دے بوستا کئی قسم خوری گنا خو قسمی ونا خوڑو چا قسم ونا خوڑو احمد قسم و نخور مدعا علی قسم و نخور بس منگ داریک دا وایو چی بس صحیح شو دا خبر برابر دا دا منصور ولی منگ منصور تنوی چی تا قسم و خوری چلی گاڑی کی عیب دے ولی و تنوی پا دی زکر چی احمد دا خپل گاڑی نخوا خبر دے زکر خوطی منگ کردے او زکر قسم و نخور پوشو بی کنا حسی سر لکوی ولی منگا احمد تا ونوی چی تا قسم اخرى فو دے بخپل گاڑی نو التا قسم ونو خورو نو سزورت ولی منگ منصور تا ونوی چی تا قسم اخرى منصور لمنگ قسم ولی ورکو دا دی احمد دا انکار او بیا قسم نخورل دا کافی دی زکر چی اگر بخپل گاڑی باندی سدے فو دے خواه دویم صورت چی پاگی که با منگ دی مدعا مدعی تا باو جتا باو اس قسم خوری اگر دادی چی کرده دی پو های اگر دیشی دی بنا بلا بای مثال درکم یو سڑه دی احمد نومی دی بل دی منصور احمد دا وو کرده با منصور باندی چی زما پا دی باندی زریاله دی دا وو چا وو کرده احمد پا منصوری دا وو کرده زما پا دی باندی سوگی زریاله و منصور مون کرشو وی زریاله نیشتی اس منگ دیجیے کہ منصور تو جتنے منکری نو تسو کا قسم و خورا اگر قسم جو نہ خورا یا قسم نہ خورا منصور قسم نہ خوری اس دیجیے کہ منگا دگا تھا وہ دا احمد تھا تب قسم خوری بولی جی تو سنگ داری پہ سلے کے جتا اور کڑی منگ کو قسم اگر تھرا واپس کو منگ دا پا دیر واپس کو زکا چی دے پوہ دے پا دے حال باندے او دے حق دعو دے کئی دے پوہ دے چی مزرے لور کڑی دی کنی دی ور کڑی زکا منگ دا تا قسم را واپس کو آل تا پا آگا زکی مدعا علی پوہ مدعی پوہ یا مدعا علی چی گاڑی کی عیب شتین و قسمی ونا خوڑو چی قسمی ونا خوڑو آگا پوہ دے پا کپل گاڑی منگ قسم مدعی تا واپس نکو دی زکی منگ قسم واپس کو مدعی تا زکه چې دې کې مدعی پوه دی چې پیسې ورکړي نو صرف په دې موږ اکتفا ونه کړه چې مدعا علی منکر شو زر علی دي ماله نه دي را کړي زر علی نه در کړي وینه نه دي را کړي قسم خوري نه خورم ته قسم وخوره ته زر علی مې ور کړي کنه ته قسم وخوره زه نو دا فیصلې کول دي چې ګپ نه دی چې تا زمونږ د بس پښتانه چې ځان لګټ پکول پیدا کې هغه کول یخو دی خلکو نه فیصلې کې په پکولونو مکولونو ورې فیصلې نه کېږي نه به پټکو باندې دا علم غواړي څه غواړي علم غواړي صحاب کرام رضوان الله علیهم اجمعین ثابت رو سپو و خلق صحاب کرام کله به هغوی قسم واپس کو مدعی ته کله به یې نه واپس کو فرق به کو په مسله کې نو دا ټولې مسلې د څه د څه دي دا د سوچ دي دی که به سوچ کې او والیمین علی من انکر واضح ده چې څوک منکر شي نو هغه به څه کوي هغه به قسم خوري دی حدیث کې نور هم ډېرې مسلې دي خو که نور لفظونو بیا خبره ډېره اوږدېږي خو صرف یو خبره به ذکر کړو هغه دا چې قاضي کله دې سیم کولی شي قاضي چې هغه نه د مدعي نه دلیل غواړي او نه د مدعا علی نه قسم غواړي نو فیصله په څه باندې کوي په قرائنو باندې کوي قرائن څه ته وایي دلیل خوشاتی چې کوي چې د قاضي په ذهن کې لکه په دې به یو مثال ذکر کړم قاضي شریح رحمه الله دا مشهور امام تیر شوی دی د ده خواله دوه ښځې راغلي او د یوې پیشو په باره کې ورانې شوې وې د یوې وی چې د دې د بچي زما دي او د بلې وی چې دا زما دي یو وی چې د پیشو د بچي زما دي او د بلې وی چې زما دي نو اوس ډایرکټ چې دي شو چې بلې مسله دي چې جور پوه نه او دغه حدیث اورېدلی نو هغه به څه کوي ولې قسم ورکوي سر موږ دومره اوږده شرحه وکړه موږ د قسمونو خبرو چې څوک دعوه کوي هغه به دلیل ښیي چې د زما د بچي چې دي د زمنګ د پیشو دي ته دلیل وښایه په دې طریقې سره نه لازم نه چې پیسره اوبه دي کېږي کله قاضي نورو دلایلو ته ګوري قرائنو ته او هغه څنګه امام شریح رحمه الله ته څه ووي یا قاضي شریح رحمه الله هغه ورته ووي داسې کار وکوي وایي دا پیشو راولی او دا بچي ورسره کېږي که چېرته دا د دې وړو پیشوګانو نه دا روانه شوه نو دا د دې بچي نه دي او که ورسره خوا کې نږدې شو د هغوی ورته رانږدې شو او خوا کې ورسره سم لاستو او دې د مینې محبت اظهار کو بې درې دې بچي فیصلې په دې باندې وکړه نو لازم هم نه دی چې بس دقه یو حدیث په ذهن کې پروت دې باندې بیا علما پوهېږي کله عالم او قاضي فیصله دې شي کوي دغه ته ګوري دا قرائنو ته او په دې کې مشهوره قصه ده چا ده مشهوره قصه ده سلیمان علیه السلام چې کله په هغه پسې هغه دوه زنانې راغلي یوې وی دا بچی زما دی او بلې وی دا بچی زما دی هغه وی چاړه راوړي چې دا بچی څه کوم الیکم په منځ به دوه ټوکړې کمه نیم بستای شي نیم بستای شي نه هغه یوې چغه ولوي زما نه دی هغه وی دستا دی کمی چې چغه وړه چې دا بچی زما نه دی نه هغه ته څه ووي وی دا بچی ستا دی کله ګوره قاضي او علم په دې طریقې سره فیصله کوي نو دم په شریعت کې شتي حاصل دا دی دا حدیث ولې راوړی دی دلته دا حدیث ولې راوړی دی ما درس په اوله کې خبره وکړه چې اسلام د عدل او د انصاف دین دی دا حدیث دې پر راوړی چې اسلام د عدل او د انصاف دین دی پای کې دې نشته چې متده چا په حق باندې دعوه کوي کوه واغه ته ملاویږي نه نه راشه مونږ سره دین دی مونږ سره اسلام دی مونږ سره قانون دی الحمدلله دا هی پرانه کې به فیصله کیږي دلیل به غوښته کیږي قسم به ورکول کی او دا عوام مسلمانان چې کم دي دوی یو بل کار کوي چې دا ډایرک خلکو له دا قسمونه ورکول او بس ډایرک ته قسم راول او ته قسم راول ته قسم ګوره مسئلہ دا دے چی تا پچھا بنی دعوو کی کہنے نو دلیل با دلیل با سوکھے کہ ڈائریک با قسم ورکے اول با دلیل پیش کی کہ دلیل دے سر نو نبیہ بسکے بیا با قسم ورکے کہ اگم انکری لگے کچھر تا دعوو کی پچھا باندی چی زمان دے سر دوم را پیشی دی او تا سر دا ثابتولو دا پار دلیل نی او اگم انکری نبی بغل قسم ورکی ڈائری خودی سی نہیں رکھا کہ جو استاد ہوئے ماں کہ زما پستہ بانی ذریعہ لری زما پتا بانی سوری ذریعہ لری الا قسم اخرى قسم ڈائری کا قسم ورکی دعو تھا کڑی دا یعنی دعو اول چی مو کڑی چی زما پتا بانی ذریعہ لدی نو قانون داری چی زب دلیل خیمہ دا دلیل ہو لی دا دن اگواری دا غی وجر وجر دا دا چی دے دا خبر بدلی دا اصل نا نو چی سو کی دا اصل نا بدلی نو اگر اب دلیل خیلی لیکن اصل دا دے چی تا زمان ذریعہ لنی دی خوڑے دی خوزد دعوی کم چی تا خوڑے دی نو خبر سوک بدلی دا اصل نا مدعی بدلی کنا نو دلیل بدے خیلی نو چی کل دا دلیل ون خیم ہا مدعا لے تسوے اوی نشتی ذریعہ لنی دا دے زمان سر ذریعہ لنی نشتی چی نشتی قسم خورا نو دا بس ڈائریکٹ سڑی دا قسم ورکے راشد یہ ہوا تا زما پنزو سے لپٹ کری قسم اخرى سنگ ڈائریکٹ آ کر قسم ورکے تے چی دا دعوہ کے چی پنزو سے لپٹ کری تا معمولی خبر ہے تا سر سے دلیل شتی دا نا پنزو سے لپٹ کری او ما سر دلیل شتی دا دلیل دا دلیل دا او دا دلائل پا شریعت کی معتبر دی بس حق ثابت چھو بیا قسم تا ضرورت نشتی او کچرت دا دلائل معتبر نہیں نو بیا خبر اگر تو پس کی گرو قسم بخوری تا منکر او منی او انہ نیمنم چی نیمنی بیا تا منکری تا با قسم کوئی دی مسئلہ بان اکثر دا عوام مسلمانان دا نی پو بس دا قسمونو دردی جو کڑا یولا ورکی و بلا ورکی نو دی باب کی محتیاط پکار دی او بیا چی قسم ورکی دل تا بلا مسئلہ با ذکر کو زکر جدی حدیث کی دا قسم مسئلہ رالا چالا چی قسم ورکی کنن نو دل عام دی سے قسم با قاضی ورکی جی قسم اخرى ناگا بوی چی زمان دی دا اللہ پا نوم قسمی چی دا کار دی سے ندے یا دا دا ما سر دا حق نشتی یا دا دی سے ندے دی سے بو کچر تا قاضی تا پا دی کی فائدخ کاری ناگا با دا قسم لگ سخ کی او قسم سخت اول ستا ہوئی الفاظ بے دی سے کی لگا تا قسم اخرى پا آغا رب باندی چا اگا دا اسمانو نو در بولی تی او دا غرونه و درولی دی او دا زمکی رتنگ کرده دا او تی پیدا کرده دا الفاظ فائده بدی که دایی چه مدعا علی سشی ویری دی ویری گی نو که چرت اراده دا دی چه قسم پا دروغ اخری نو ویری دی کرده دیشه که دیشه کل قاضی پا دی که مسلحت وینی چه پا قرآن بر الاس که دا نور ما مخکې دا مسله ذکر کړی چې په قرآن باندې لاس شیخ او د قسم د پاره دا د سلفونه نه دي ثابت دا د سلفونه نه دي ثابت یا قرآن په سر باندې خو ده لکه بعضی چې د خپل خبره کوي او قرآن په سر باندې خو ده دا هم غلطه طریقه ده دا هم نشتی یو سړی دا وایي چې زما د قسمی په قرآن باندې او زما د قسمی په الله باندې بس پوره ده کنه نو په قرآن باندې لاس شیخ حدود ضرورت نشت نو جدا با او دس کے بیا با قبلی تبخ کے بیا با قرآن لاسک دے بیا با دودری پیر یقینی کے دا خبری قاضی کرنا کل کولیشی چی کل پا دی کی مسلحت ہوئی نی لکہ اس قاضی پورا قاضی عام سڑے نی قاضی پا سڑی پوئی گیم چی دے دروگ ہوئی کے رشتیا ہوئی اسے پتو اندازے کل قاضی پوش جی را سڑے دروگ جن دے نو دا گا دے یہ رولو دا پارا خبر سکی سخت کی لگا نور عام دارے چی قسم بسن کھرے زمانی دا اللہ بنو قسم بس خبر ختم زبا اللہ بنی قسم کو دا پورا دا او بیا چی دا زمان پا دے ملکی دے بازو مولیانو خبر بل بل شان کرے دا وی دا بجی پا کندکی بے ودرے او دا بجی سرمن با گڑ بالا لے او بازوی تور چرگ با کیا لے تور چرگ بالا لے او دا گی وینا با توی او بیا دا با دا غیر چې کوم پوسټ کې وې ستې چې هغه به د پسر باندې کې د باغ له پاسه به قران کې ته به په مال غوا چې به وې د قسم وفرینو کده روزنی دې بوډه زی او دی به وپړسي. داسې ټولې د ځان نه راویستې شوې خبرې دي. هر زموږ دا خلک اوسره مدد دي. لکه اوس یو سړي له قسم ورکې د الله په نوم قسم وکړه، دی نه یېرېږي او دې قصو نه یېرېږي. دا مجیبه خبره ده. زم چې صرف چاته دا ویل چې د الله په نوم قسم وکړي، دا غټه خبره ده. د دې نه خو بل څه شته نه. او ما ته اوس څه قصې ذکر کړې وه، موږ یو پیر یو ځای ته تللي نو یو کس دعوه کوله په بل باندې چې د زمانه څو زریالې دي خو ډېر مبلغ و، چې دا د زمونږ نه یا په دې انډیوالانو باندې دعوه کوله چې دا دوی دا کړې ده. څه دلی ملي وی سره نه خو دغه ویل چې دورانانه وچلي او هغه وچلي او دا وچلي. هغوی قسم هغوی منکر وو. نو زه تللی وم، یو دوه درې مولیانې نور راوستي وو چې هغه سلفیان علما نه وو. هغوی ټول راوستي وو، اچار یې جوړ کړی وو چې لکه د کوم مولا ضربه صحیح ولګېده، خو چې زما د پیسې راوځي. ما ته وی ته راشه او دغه جمعې په ورځ مانځه نه بعد لکه مای مسله سره ده. قسم ورکه که ته ورکول غواړې هغوی منکرې ده. نه نه ته راشه زوره. ما ګوره مسله به بیا دې ته رسي چې تاسو د الله په نوم قسم خوري. نو بس هغه یو زه داسې غوټه پولم صبر خبره ویدي سي نه ده. یوازې خدا خو یې دا سانه کړه خبره دا ده چې موږ به کنده کنو. مولي صاحب وایي موږ به کنده کنو او دا به تاسو یو څاروی اعلانه وي او بیا به د هغه شرمن موږ په دې کنده کې ږدو او بیا به دا سړی ودرو په کې او بیا به د په سر باندې قرآن ږدو او بیا به دې خبره کی او دروغ او قسم او په ژیبه تباه کیږي او دغه کنده به قبري. ما له اوس خندا به راغلی دی چې دا کومه خبره مولي صاحب راوي اوس په ځان مې په زور کنټرول کړی دی چې اوس خبره روانه کړې. هغه خبرې ډېره فایده وکړه، په دو باندې خوله روانه شوه ډېره تیزه او بیا یې موږ جدا کړو. تاسو راشي ته خبر زموږ نه غیتي شوې ده او موږ جدا دغه مولي صاحب به ته په دې کیسې ته وایي ساده سړی قسم بل الله په نوم خوري. دا به دې خبره به ورته ګرانې او هغې کار وکړو کار وکړو. هغه دو هغه دواړه دغه کس خوري نه وو. هغه دو باندې خوله را روانه شوه. ما دې کسان ته کتو دي چې دا خبرې کولې لکه ګوره عالم قاضي فیصله کوونکی به د سړي مختم ګوري. دې نه م خبره ډېره معلومي. نو دغه دو باندې ډېر ناروا خوله را روانه شوه. بس داسې ګډ وډ شو. نو بیا ما وایي ما اوس هم وخت شتي ګورې که چرس غلطي دي انسان بس هغوی اشاره وکړو موږ خبره کړو. بس بیا زموږ نه غلطي شي نه موږ غلطي شي د پیسې ورکي کله سره په یو ځای پرتی شي کې بیا خو دې راوړې که نه لګي لګي ورکې خو پیسې ورکې زیاته هم کړې بیا دې سو نه کې خبره ختم شي. هغه دې مولي صاحب ته خبر وویل ډېر نه یېرېږي چې الله په نوم به قسم خور. هغه دې خبرې له زور ورکوي ناروا قسم او دغه کنده به قبل هغوی ویل دا خبره وډېره سخته شوه. نو قسم قسم خوریم چې منکر شي دا مدعا لی نو قسم په عامه طریقو سره د دین اخوا د یېرې خبره نشته چې یو سړی د الله په نوم دروغجن قسم خوري د ده به څه انجام وي او یا په قرآن باندې دروغ قسم خوري که نه. او موږ لیدلي دي والله چې الله دې شي تباه کړي دي که نه د دې نه مخکې چې آخرت کې ذلیل کی په دنیا کې په الله ذلت راوستی چا چې په دروغ قسمونه خوړلي وي او یا په قرآن باندې دروغ قسم خوړلي. څلور دېرشم حدیث په دې مبارک کتاب کې دا یو بنیادی حدیث دی او په دې حدیث کې دا خبره بیان شوې ده چې یو مؤمن ناروا کار ویني نو د هغې مخنیوی به کوي. مؤمن چې ناروا کار ویني نو څه به کوي؟ د هغې مخنیوی به کوي. حدیث چې راوړی دی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه. د ابو سعید الخدري نږدې څه حدیثو تیر درس کې اخرنی حدیث لا درر ولا درار یعنی د درې دیرشم حدیث نه مخکې دوه دیرشم حدیث ده دو او د څلور دیرشم ده دی. او ابو سعید الخدري په کوم صحابه کرامو کې دی چې ډېر حدیثونه ورته نقل یاد دي؟ هغه چاته یاد دی؟ کسان یو کس یو ته نن وایزه ته مخکې ویلو که نه ته ویلي جاوید صاحب ته هم ویلي کس ته نه ویلي عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عائشة، أبو سعيد الخدري سلورشو، أنس بن مالك بن زيشو، جابر بن عبد الله شفكشو، ومسك باتشو أبو هريرة رضي الله هو كسانش ده أغير جدير حديثين نقل كريم ده أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بالحديث وجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده خبر وريدري ده قوي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فتاسو كي جسوك ناروا كارويني انو پخبل لا سرد يغبدل كي فإن لم يستطع فبلسانه او كو پلاسو نشي بدل ولي انو پجب دي بدل كي فإن لم يستطع فبقلبه او كبجبي سريب نشي بدل ولي نبيا پزر سرد بدل كي وذلك أضعف الإيمان أو ده كمزور إيمان ده ده حديث من مسلم راوله بنيادي حديث ده ده شريعة غطة مسألة بك بيان شوي ده ده چه تن ناروا كارويني نصبك مخنوية بك پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي ده آخرني درجة چه كما ده وذلك أضعف الإيمان ده كمزور إيمان ده معنى دا شوية دا حديثنا دا مسئلة رويت لا چه پا ناروا كار بانده خفا كده او ناروا كار منكول ناروا كار بندول ناروا كار دا ناروا كار مخنوه كول دا غيرت تا دا الله عزين دا پارا او سمرا چه پتا كي ايماني سمرا چه پتا كي ايماني دومرا با پا ناروا كار بانده خفا كيه دا وست بخبر اندازه و لگو جتا که سمره ایمان ده هر سلی تا دخبر زند پتا ده لکه سامخ که و ناروا کار که گو تا وریدو استا پزره که ده سرس رانلو دا غیرت تی ده سر و نخوزید نو پوشه چه ایمان ده سده ایمان کمزور ایمان ده انتهای کمزوری ایمانون والاو که تهی لیکن تنخ پکیگی پا دیبانی تالا غیرت در نراغی پا دیبانی یو سڑی دا اللہ نافرمانی کی یو سڑی دا اللہ سر دشمنی کی او دا غیر برا بیا پا غیر پاس بل تا دی سڑی ایمان با کم درجی کی چی دیو سر مالگری یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود آخر نیکل ذکر کچی دا کمزور ایمان والا دا غلا کیا گا انکار کرد دا پس سر پس سر دا کمزور ایمان والا دی نو چه اوسی و سڑه ده دقا ناروا کار کون کی ملگره اندیوالی اوزه خیر ده نو سو تو سوائیو دیو پا کم درجه کی نو دین ده خبر یاده کی اللہ سبحانه و تعالی چه زمانگ ده غور امت جور کرده ده که نا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر اللہ وی تاسو غر امتی دے خلکو دا پار ویستلے شوے دا سدل آسا چی تاسو خلکو دا خکار وائے و دا بد نیمنا کروائے پا دی حدیث کی حدیث وضاحت خو بکو خو تفسیری خو دلتا یو دو خبرو باندی رد شو یو دا عوامو دا خبر چی دا ہر سڑی خپل قبر دے اور ادلیم بکنن دا ہر سڑی خپل قبر دے نو چی دا ہر سڑی خپل قبر دے دا حدیث رسو کو دلتا کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی تبا مخنیوے کے ہا دا جدا مسئلہ دا چی مخنیوے تبا کم طریقہ کیا گا یو شان ندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درجی ذکر کری دی خو مخنیوے بکی لازم اوینا جی دا ہر سڑی خپل قبر دی نو دا خو منگتم پتا جی خپل قبر دی خو دوی معنی دا دا چی دا ہر سڑی دا بدا گا دا عمل تب اس کی تبا کسی لگوتی ہوئی او کچر تمنگ پا دی بندی عملو کو زمان پختانه دی سوی عرب سوی عرب عربو که دا خبر مشهور دا بازوی دعی الخلق للخالق مخلوق پریده خالق تا تبا کسی لگوتی وی مخلوق پریده چا تا خالق تا یعنی خلق پریده بس اللہ رب دا غبتی تا پوس کی تا وصل بخلقو پرین خطه و دا دوان خبری غلطی کچر تا منگ پریده دا مخلوق چه بس اللہ بسر عصاب که یا دو اجدار سڑی خپل قبر ده نبی پا دی حدیث من عمل کی نکی او بیا دې علماء سم مطلب شو بیا دې علماء څه فائدہ ده کنه چې د هر سړي خپل قبر دی علماو ته به ضرورت شتي او پری د مخلوق خالق ته بیا علماو ته ضرورت شتي نشتی ضرورت بس لګیا دي هر سړی چې څه وکړو نه دا خبره غلطه ده ته به رد کې د غلط کار ته به مخنیوی کې دویمه خبره په دې باندې رد دی بس دا وایي وی په تبلیغ کې او په دعوت کې به ته صرف د ښه کار امر کې د غلط نه به څوک نه منع کې ولې جي وایي چې ښه کار یې شروع کړو نو د غلط نه دی په خپله منع کېږي دا خبره غلطه ده ته چې کله یو لوښي کې څه پخې یو لوښي کې څه پخې نو اول دې لوښي سره څه وکړې وینځي به کنه تکه څه وتار څه وراچ اول به وینځي بیا وتار څه وراچ دې سړي چې کوم غلط کار دی به توګه چې دا کار دې سره دا غلط نو دې جو عقلي دلایل شروع کړي اوس عقلي دلیل څه دی ویو ځکه تیار ده ترنا ولګو هر څه شي رڼا شي بس ته د ښه کار وایا هر څه به رڼا شي نو دا خو عقلي دلایل دي عقلي خو عقلي دلیل څه اعتبار خو نه لري څه اعتماد خو بای نشته چې څو پورې هیڅ نور قرائن نه نور دلایل نه نو موږ هم دا وایو چې صحیح رڼا شوه او بیا سیلی راله دا ډیوې دل بند کړ بیا بس شي بیا به تیار شي یا د بجلی لاړه بیا څه شو بیا تیار شو نو چې صحیح بندوبست یې نه کړی نو رڼا دې بیا یقیني نه ده نو دا خبره غلطه ده ته به سړي ته وې چې دا کار دې څه دی دا غلط دی او صحیح کار دا دی امر بالمعروف نهي عن المنکر دا دواړه یو بس تړلی شوي د ښه کار به وې د غلط کار نه ومنه کې یو سړی دی تو ته منزل راځه او مونځ کوه او دا کوه او ګیرې نیشتي او تو ته دا نه وایي چې دا ګیره خر الحرام دی ولې به دا به جي دی په خپله صحیح شي نه ته به ورته د ښه کار امر کې او د غلط نه ومنه کې دا دې چې کوم کار کې دا غلط دی ښه کار په دې کې دننه هغه دی چې ته وایي چې ګیره پرېږده نو ګیره پرېږده او د خریلې څه دي د خریلې حرام او ناروا دي دا خبر به ورته ښه واضحه کې او که دا په کې نه وي د حدیث څه مطلب شو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې وایي من را منکم په تاسو کې چې څوک هم په تاسو کې خطاب چاته دی هغو مسلمانانو ته خو هغو مسلمانانو ته چې هغوی مکلف دي که نه ماشومانو ته هم خطاب دی مکلفو ته دی ماشوم ته خو نه دی که نه نو ټولو مسلمانانو ته دا خطاب دی یاد کې ګوره د ټولو ذمهوري ده او زه په دې خبره انتهایی یعنی چې سوچ وته کوم خپه کېږم پې او مخکې ما دا خبره ذکر کړې ده چې دی ایمانی غیرت نه ده اوچت نعمت چې خلګو خلکو سره دی یعنی ښه مخامخ په دې خپلو سترګو به ناروا کارونه وینو او هغه عقل درجه په زړه کې انکار او د زړه کې دا کار بد ګڼل هغه هم نشته عقل درجه دې سړي ته دا ځای پرېښو ده د دې سړي نه جدا کېده د الله دپاره دا پکې نشته زمونږ بچی به راولېږي زمونږ په مخ کې به ګیره خرۍ دی به خوشحاله وي یو چې شونډه شنه شوي دا جامد کوي مخامخ به هغه سندرې اوري دی به ورته غږ نشي کولی رور به لیږي مخامخ به ګونهونه کوي دی ورته دومره هم نشي ویلی چې دا کار دی غلط دی دی ورته ورانولی نشي دی ورته غوسه نشي کولی ملګرو ته څه نشي ویلی انډیوالانو ته څه نشي ویلی اخر د الله دپاره دا غیرت به څه ته وایي څه ته وایي د الله دپاره غیرت دانډیوالان تا ته ګورې کله ناکله دا نصیحت هم وکړي چې ته ګورې ډېر دي درسونو مرسونو پورې نښتی او د دیندارۍ پورې وګوره مزدوري هم کول غواړي بس په کې داسې وایي سړي ته خدای تا ته نه وایي چې ته وګوره د مونځونه پرېږده او داسې نه تباه شي چېرته ته دا ګیره خرې ده ناروا کار کوې ته دا سود خوري دا حرام دي ته دا نشې کې دا حرم زته یې سوم نه مشران زمونږ دلته چې کوم دي مشران چې کله دې کشرانو سره ملو شي نو د هغوی په خوله ځکه نصیحت وي ځان ټیټ کړه ګورې ځان ټیټ کړه مزدوري کوه په دې کار نه کی چې ته پکې بابته کې درې ورځې چوټیا نه کې او دوه چوټیا نه کې د جمعې په ورځو هم زه کار نه کوي مشران دا نصیحت کنه کوي خو دې چې مشران به ډېر کم ویني چې راشي ورته پوښو کوي ته د مانځه سره ستا څه حالات دي مونځ کې که نه کې داسې نه د مزدوري دپاره د مونځ پرې خوږ دی چېرته یو عالم سره کښېني څه زده کې دین زده کې ته دین نه سبق ورکوي دا نصیحت ډېر کم مشران کوي عام مشران پرېږده مور پلار کیم ډېر کم مور پلار دي چېدي چې هغوی بچو ته دا نصیحت کوي یعنې دا هغه ځینو ته ټلیفون کوي او د قیو ته پوښي څومره دي وګټلې او څه دي وګټلې او کله به رالېږي او د قیو موضوع بس یو موضوع په ټلیفون چري چاله دي ورکړي دي او سو دي اوس دکه موضوع چري دا ته پوښ نه شي دې بچي نه دي ته خو سعودي کې یا په بل ملک یا بل ملک دا وخت تېرې دینداري کې څنګه ده ژوې څه دینداري کې دې ترقي کړې ده که شاته تلې ته څه دغه کې دا ته پوښ ډېر لږ مور پلار کې دلیل په دې چې ایماني غیرت په خلکو کې کم شوی دی او که د چا لکه اوس یو سړی ناست ته د هغه د پلار صرف نوم والي نوم نو دی به سور شین شي تا زما د پلار نوم واغس غیرت کوي په پلار باندې او که بیا د پلار په باره کې دومره غلط څه ووي یا ضرور جګړه د سره کوي کېدی شي مړ دي خو چې کله یو سړی ستا په مخ کې لېږي ګناهونه کوي د الله سره دښمني کوي د پیغمبر سره دښمني کوي ته بیا هم د هغې سره خاندې را خاندې او زه خیر دی کلیوال دی او ملګری دی ورور دی دلیل دی په دې چې ایماني غیرت هغه پکې نه وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطاب ټولو ته کړی من را په تاسو کې چې څوک ویني ښه ده رؤیت په دوه قسمه یې ګورئ لیدل په دوه قسمه یو ته ویل کېږي الرؤیه العلميه او دویم البصريه یو خو په سترګو لیدلی دا خو واضح دي چې په تاسو کې څوک غلط کار ویني په دې سترګو یا ویني معنی ده چې د هغې په باره کې ورته پته ولګي لیدلی نه دی خو ورته پته ولګي ته په دې به م رد کوي که نه په دې به رد نه کوي په دې به م رد کوي دې به م مخنیوی کوي منکرن منکر ناروا کار ته وایي خو کم ناروا کار چې په شریعت کې ناروا وي چې شریعت ورته ناروا ویلی دغه فليغيره بيده امر دې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه امر چې دې کار به مخنیوی کوي او دا به بدلی څنګه په لاس سره که په لاس سره نه طاقت نه نو بیا په جبه که په جبه نه بیا په زړه سره وذلك اضعف الايمان او دا کمزور ایمان دی اوس دې کې دوه خبرې دو خبری یادی کئی یوا علماء دا خبر ذکر کړی دی که یو سړی پوهی چې زما دا کار ناروا دی او دته نصیحتونه شوی او دی بیا هم نه مني او ته ورته نصیحت ونه کوي او پرېږدي دې راځي چې دته نصیحت ما کړی سو سو پیری یا نورو کسانو ورته کړی یا دی ښه پوه دی خو دا کار کوي نو دې کې څه حرج نشتی یہ بعضو سلفو نه ثابت دي چې هغوی بعضو کسانو باندې رد نه دی کړی چې دوی دا غلط کار کوي دوی ته ښه پته دی یو نیم سړی ښه پوهوي چې زما دا کار څه دی غلط دی او څو څو پیرې ورته بیان شوي ده دا خبره چې غلط دی او غلط دی خو هغه نه ده منلی او ته وایي چې مړه دی نه مني بس او ځکه الله سبحانه وتعالی په سورة الأعلى کې څه وایي فذکر ان نفعت الذکرى نصیحت وکړه که چېرته نصیحت ورکول فایده ورکوي ځکه بعض علماو دا خبره ذکر کړې ده بس فایدې دپاره ذکر کړه چې یو نیم سړی غوړ منګوي نصیحت ورله فایده نه ورکوي نو که دې سړي د ته نصیحت ونه کړي نو په دې کې څه حرج هغه نشتي ښه دویمه خبره دا ده چې مرتبې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مراتب التغییر د منکر مخنیوی به څنګه کوي د ناروا کار د هغې مرتبې دي نه چې بس د اړیکو ورځه او چې څه دي وکړو دا خو موږ ته پته ولګېده چې زموږ یو غټه فریضه څه ده په موږ یو لازم کار دی چې موږ به د ښه کار امر کوو او د بد نه به منع کوو ورسره دا قید ولګو د طاقت مطابق او د ټولو خلکو طاقت یو شان نه د ټولو خلکو طاقت یو شان نه نو سبحان الله څومره ښایسته دین دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرتبه ذکر کړه اولنۍ مرتبه څه ده په لاس سره ان كان قادرا کچرت طاقت کی دې دې خبر اوس لازم ده او چې کله ته پته ولي کزه په لاس سره دا بدلو نو ماته به کې نقصان دي نو بیا به نه کوي. مخکې حدیث تیر شو هم د ابو سعید لا ضرر ولا ضرار ځان له به نقصان نه ورکي. خو د لاس طاقت ته چا رسي لکه مثال پلار ناروا خبره ولي ده بچی ناروا کار کی د لاس طاقت رسي وی سزا ورکي کور نه وباسي بچا دغه د لاس طاقت رسي استاد په شاګرد باندې لاس طاقت رسي زوري کمپنی کې مشر دغه زوري یو علاقه کې مشر دغه زوري د یو قبیلې مشر د یو خاندان مشر دغه زوري د پته چې زه په لاس سره دا کار بدلولی شم نو دې به دا کار په څه سره بدلی په لاس سره. ودلته ته مې یوه فایده ذکر کړه چې په دین باندې ځان صحیح پوه کې که نه نو دا زړه به دې باغ باغ شي دی دین ته او د علم ته. دویو مسله سره دا ده چې امددي سره یاده کوي کله نه کله ګورې په لاس یې ته بدلولی شي خو په لاس په بدلولو کې خیر نه وي پوه شوې. لکه اوس تا ته پته ده ستا دا بچی دی یکه ورور دی او دې ناروا کار کوي ستا پې اوس رسي کې نه رسي رسي رسي د دې وهم یا د کور نه وباسه یا دغه پلانې شی تې ماتوم او دا تې ماتوم او ګاډي چابي تېرم او دا ته کولی شي خو کله تا ته پته ولګي چې که زه داسې وکړم نو دی د دې د لاسه خورانی نو د دویمې مرحلې ته به راشم کومه مرحله جبه بندې پوه شوې که نه. پرې دین کې ډېر لوی خوند دی خو هغه چا ته معلومه چې چا دا علم کړی الحمدلله الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سمر حمدون جل الله وغدا كم دي جل الله سبحانه وتعالى من تستنى سبو هذه دين راكرة دا عام مسلمانين چكي مغربانا بطور تيارو كي براتي ولا هر قدم بانو دي تور تياري هر قدم بانو دي تور تياري نبا حدیث پوئيگي نبا قرآن پوئيگي نبا آيت پوئيگي كپوئيگي پورا نپوئيگي ډېرو ځایونو کې غریبانان ودرېږي اوس څه وکړو ډېرو ځایونو کې سوچ کې غریبانان څه وکړو ځکه زمونږ د آواز بوغ شو ستړي شو په دې چغو باندې چې راشئ څه وکړئ راشئ دین زده کړئ چې دین مې زده کړو هر څه به د الله حل کړي. او دا څومره خوندوره مسله ده مخکې چې ته اورېدلې نه چې په لاس بدلول شتي اولنی مرحلې طاقت دي خو که لاس بدلولو کې نقصان یې سره د طاقت ستا طاقت شتي بیا هم د دویمې ته کوشه. نو دویمه مرحله څه ده جبه بندي دا هم د طاقت سره تعلق ساتي دا هم ګورې طاقت سره تعلق ساتي جبه هم طاقت غواړي جبه څه غواړي طاقت غواړي او چې دته دا پته چې ماته پکې نقصان نه رسي طاقت ویني په ځان باندې نو علاوه به دې په جو باندې انکار کوي په جو باندې به خبره کوي ضرور دا کار دی غلط دی دا کار صحیح نه دی دې چې ګوره لکه یو سورې مخکې ما دا خبره ذکر کړې وه چې بعض کسانو سیچل کړی وو دا چې دا مسله اورېدلې یو وخت کې ما دا مسله لیدلې وه لکه بعضو کسانو به سیچل کوو د خپلو استادانو نه مولیانو نه زموږ په دې ملکونو کې دا مسله اورېدلې وه چې دا پاخه قبرونه څه دي ناروا دي دا خبره غلطه کې صحیح ده پاخه قبرونه څه دي دا صحیح ده ته بهږي بیا به شکي صحیح ده ښه ده صحیح ده اوس ته یو ځي باندې روان یو دا قبرونه دې ولیدو یو ځي باندې نه زموږ په ملک کې خو چې تېرېږي قبرونه باندې تېر شي په دې مقبرو باندې ته به وایي چې سمه به د بعضو علاقو کې خو چې تېر شي ته به وایي چې پروګرام دی چېرته دومره پریرې پکې پرتې او دومره ګولونه او ته وایي ښه پیغمبر وایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده پیغمبر خو وایي چې په لاس او راوړې ما تور راوړې دا اوستا کار نه دی دا اوستا کار نه دی نو تا سره کوم کار دی دا دوی مسله چې په جبه نه سیتو کوم دغه کسانو ته ووایي چې دا کار هم څه دی غلطه په طریقه وی نه منله ستا جمه څه شوه فارغه شوه. بعض څه وایي لکه اوس د یو ملک بادشاه غلط کار وکړو یره جی دی پلانی مولا او ته ویلې او دی پلانی او ته ویلې او دلته احتجاج کړی او در وډونه بن کړی او دی راوته او د دک دغه د وسکار نه دی چې هغه د منکر بدل کی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده فإلم یستطع کدی طاقت نه پچې به راته د سې ډېر ملکونو کې او ډېرو علاقو کې علما څه کوي نصیحت وکړي او د علماو کار شي بینول نافذول د دې بیا هغه زور غواړي چې چا سره زور یې هغه نافذوي او د علماو کار صرف څومره دی بیانیې کې خبره واضح کړي وزي تاسو دا نصیحتونه چې وکړم او دا خبرې ته بیان کړي زه په تاسو نافذولی خو نه شم خو موږ یې تاسو ته بیان کړو موږ صرف بینول ویلی بیان یې کړو واضح یې کړو بیا د نافذول د چا کار دی د هغه سړي کار دی چې زور وسړی هغه باچا شو حاکم وخت شو خلیفه شو قاضي شو د دغوی کار دی نو د ځان نه باسي جاهلان نه جوړوي چې ورپدوی یې په هر شي ښه لکه اوس یو ځي کې ټي وي پروت دی یو ځي کې ټي وي او تا ولي جوړ د خو ناروا کار او سټک رواله ماتی صحیح بله مسله جوړه مصلحت ته وګور صدا طاقت نشتی به نه کی ها نو بیا دوی مرحله جبه ده د دوانه مرحله د څه سره طاقت ساتي د حال او د حاجت سره دو خبرې دی ګوره حال او حاجت حالات ته هم ګوري چې زما د دې کار نسته جوړیږي نتیجه سره وځي او دویم بیا به طاقت ته هم ګوري او چې بیا دې نه کول کنه نو په دې ګوره سخت عذاب ملاویږي. حدیث کې در ازی امام ابو داود روړه غوږو ته کېدی ما من قوم یعمل فیهم بالمعاصی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو قوم کې ګناونه کېږي ثم یقدرون علی ان یغیروا ثم لا یغیروا او د دوی طاقت یې چې د ناروا کار منه کې او بدلی کې او بیا دې منونه کې الا یوشک ان یعمهم الله منه بعقاب نو نږدې ده چې الله به دغه قوم باندې عذاب راولي ځکه چې دوی هغه جبې باندې خو منه کول ونه کړو. او یو حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما من قوم یعمل فیهم بالمعاصی یو قوم دی هلته ناروا کارونه کېږي هم اعز منهم وامنع اسوکی چې کوي دوی د غوی نه زوروري طاقت وسري لا یغیرون او بیا هم د ګناه نه بدلی او نه منه کوي الا عمهم الله بعقاب الله به دې ټولو باندې څه راولي عذاب به پرې راولي. نو په لاس سره ښه که د لاس نه طاقت نو بیا څه دی زړه سره زړه سره څنګه وي نفرت وکېته د دې کار نه او د دې کار کوونکي نه هم نفرت وکړي د هغه د دې ناروا کار په اندازه دا په زړه سره انکار دی او دا د ایمان کومه مرتبه ده کمزوري مرتبه ده. زه به یو حدیث ذکر کوم سبحان الله امام ابو داود راوړی او دا حدیث دی هغه صحابي نوم ناشنا دی العرس ابن عميره هغه دا وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا عملت الخطيئه في الارض كان من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها او روایت کړی چې انکرها لکه یو سړی دی داغه په مخ کې ګناه وشو وکړې او د دې د ګناه بدی شو او د پیردو کو لکه دې چې د سره بدی زی کې ونه ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها او یو سړی دی دلته شینه خو په دې ګناه باندې راځي دی نو دې دې سیده لکه په دغه کې چې موجود دی لکه ګوره شینه خو دې ګناه سره د محبت تل شو په دې درځي کې دوه تل شي شینه کې دې چې دغه کې نو درېمه مرحله هغه په سره سره ده او دا خو په یو حال کې نه ساقتي کنه ساقتي همخ کې حدیث یو سړی پوره کی او ځان نو سره وي او چې زړه طاقت نه وي سب خیر دي سب کیدی چې ګونځي نشي کیږي دا په یو حال کې نه ساقتي ځکه چې په دې باندې هر مؤمن قادر دی او دا رته وي بل حدیث چې دا دې مونږ کړه نو اخوا د شرشمو د دانی امر ایمان نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې سوی لكن دلت خويك وذلك أضعف الإيمان. ده دريم مرتبة كم إيمان ده كم زور قد دريم من أخوة وولا يسره ده پزره من كار ونكو پزره كم ده كار بد ونگنو ده سره سره ده ده سوران نكرا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ده دين أخوة بده شرشم داني أمر إيمان ونشتي چی پزره کیم انکار نیشی کوله نو بیا پاتی سشو پوشوی که نه نو پزره کی انکار بیا پکار ده او دین اخوا که سره دا پریدی نو بیا خوا پیغمبر سلمو چی بیا ایمان شرشم و دانی برم نیشی خود دی مانه دانه چی کافر ده گوره مانه دانه چی ایمان پا کمزوری درجه که نور دیسه سو کافر کی گی نه خود ایمان پا کمزوری درجه کی ده اصل د ایمان وسره اغشتی اصل د ایمان چې دی هغه وسره خوشتی خو ایمانی کمزورې دی انتهایی کمزورې دی په دې سره به په دې به اکتفا وکړو او انشاءالله په روان درس کې به د 15 نمبر حدیث نه شروع کوو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.